za 649, a środki do prania E 19,99 za opakowaniem. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jestem gotowa rozmawiać nawet wcześniej rano, tak wicepremier Szydło odpowiada szefowi Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jutro ma dojść do rozmów rządu i nauczycieli. W serwisie Trójki podsumujemy też konwencje wyborcze. Dzisiaj spotkało się Prawo i Sprawiedliwość, a także Koalicja Europejska. O zaprzestanie działań zbrojnych w Libii apelują NATO i G7. Jestem gotowa rozmawiać nawet wcześniej rano, tak wicepremier Beata Szydło napisała o jutrzejszym spotkaniu z nauczycielami. W serwisie internetowym Twitter podała, że rząd jest gotów podpisać porozumienie. Jest oferta, nowy kontrakt społeczny dla nauczycieli, zakładająca podwyżki. Pan przewodniczący Broniarz stwierdza, że jutrzejsze spotkanie jest zbyt późno, by zakończyć strajk. Ja jestem gotowa rozmawiać nawet wcześniej rano, napisała Szydło. Spotkanie zaplanowano na jutro, na 19. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że ta godzina może być zbyt późna w kontekście ewentualnego porozumienia. Rządowe propozycje dla nauczycieli to m.in. w sumie prawie 15% podwyżki w 2019 roku. Wczoraj pojawiła się też propozycja zwiększenia pensum w ciągu 4 lat. To na koniec tego okresu oznaczałoby podwyżki dla nauczycieli od 2100 zł do 2500. Za ten NP chce podwyżki w tym roku w sumie 30%. Polskie rolnictwo to ogromny potencjał. Ważne jest, aby ten potencjał wykorzystać. Tak mówiono na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle koło Ostrołęki na Mazowszu. Spotkanie było poświęcone wzmacnianiu rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich. Apelowano o udział w eurowyborach i wspieranie kandydatów ugrupowania, bo oni w Brukseli będą wpływać na decyzje ważne dla rolników. Chodzi o to, by nas właściwie potraktowano, jeżeli chodzi o tak zwany program rozwoju obszarów wiejskich. Otóż my będziemy twardo zabiegać o to i potrafimy to zrobić, by Polska tym razem dostała najwięcej ze wszystkich państw, jeżeli chodzi o ten program. Mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W obszarze rolnictwa Prawo i Sprawiedliwość zapowiada walkę o korzystne dla polskich rolników rozwiązania ujęte w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o utrzymanie budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich po Brexicie oraz dalsze wyrównywanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Nie ma ważniejszej sprawy niż Polska. Tak na konwencji Koalicji Europejskiej mówił przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiem, że nie jesteśmy idealni, ale z całej mocy będziemy zabiegać o jak najlepszą pozycję Polski w Unii Europejskiej, mówił lider ludowców. Możemy wybrać albo tych, których minister zdrowia mówi, że smog to problem teoretyczny, albo nas, którzy zapewnimy europejski program onkologiczny. Będziemy dbali o wymianę pieców i o czystą, zieloną energię. Będziemy zabiegać o zdrowe powietrze dla każdego z nas, dla wszystkich Polaków, dla Europejczyków. W ostatnich dniach Koalicja Europejska przedstawiła hasło wyborcze Przyszłość Polski, Wielki Wybór, spot wyborczy oraz 10 najważniejszych punktów programu przed eurowyborami. Dotyczą m.in. praworządności, walki ze smogiem, wsparcia dla młodych i wyrównywania płac w Europie. Jest apel o zaprzestanie działań zbrojnych w Libii. Przedstawiciele G7, którzy spotkali się na nieformalnym posiedzeniu we Francji, wezwali oddziały zmierzające w kierunku Trypolisu do natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowych. Z nadmorskiego kurortu Dinard w Bretanii popłynęło wezwanie grupy 7 do generała Haftara, aby ten natychmiast wstrzymał ofensywę przeciwko władzom w Trypolisie. Generała Haftara popiera Rosja. Wojskowy stoi na czele samozwańczej libijskiej armii narodowej, która przypuściła w czwartek atak na stolicę kraju, na Trypolis, gdzie znajduje się siedziba popieranego przez ONZ rządu jedności narodowej. Do kompromisu usiłował doprowadzić sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres, jednak po rozmowach z generałem Haftarem opuścił Libię, mówiąc, że jest pełen obaw i wyjeżdża z ciężkim sercem. Francuskie media donoszą o krwawych walkach na południowych obrzeżach stolicy. Oddziały generała Haftara na krótko zajęły zrujnowane lotnisko pod Trypolisem, ale zostały stamtąd wyparte przez jednostki rządowe. Te same źródła wyjaśniają, że ofensywa nastąpiła w chwili, gdy ONZ po ubiegłorocznym niepowodzeniu próbuje znów zorganizować demokratyczne wybory w Libii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sport i Michał Olszański. Dobry wieczór, ależ się dzieje, proszę państwa. Na europejskich stadionach szaleją Polacy. Gol Lewandowskiego, gol piątka, no ale po kolei zacznijmy od własnego podwórka. Bo mamy 3 mecze w Ekstraklasie. W Białymstoku Jagiellonia wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 2-1. Trwa mecz w Krakowie, gdzie Wisła remisuje z Piastem Gliwice 1-1, a wieczorem o 20:30 Lechia podejmie w Gdańsku Lecha Poznań. W tabeli Lechia ma 3 punkty przewagi nad Legią, która jutro zagra w Zabrzu z Górnikiem. Duża niespodzianka w półfinale Mistrzostw Polski siatkarek. Chemik Police rządził i dzielił w sezonie zasadniczym, a dziś przegrał na własnym parkiecie i to z Kretesem. Siatkarki Grota Budowlani Łódź zagrały naprawdę koncertowo, wygrywając mecz 3-0 w setach do 20:16 i 14:00. Przyjmująca zespołu z Łodzi Julia Twardowska podkreśliła, że każda z jej koleżanek dała z siebie wszystko. Wszystkie zagrałyśmy w 100% i może dlatego stąd ten wynik. Postawiłyśmy dzisiaj ścianę, jak to się mówi. Dziewczyny z Chemika nie mogły przez nią przejść. Też nasza dobra zagrywka sprawiła to, że odrzuciłyśmy je od siatki i dlatego łatwiej nam się blokowało. I duża niespodzianka. A dlaczego Chemik zagrał tak słabo? Próbowała to tłumaczyć libero mistrzyń Polski Aleksandra Krzos. Moim zdaniem wszystkie zawodniczki po prostu zostały w szatni, a na boisku były tylko nasze ciała. Całe szczęście tutaj rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw, więc jeszcze mamy szansę. Może my jesteśmy drużyną, która lubi grać pod taką presją. A ten mecz rewanżowy będzie w Łodzi za tydzień. Gra się do 2 zwycięstw. W drugiej parze Skyres Rzeszów gra z ŁKS-em Łódź. Arka Gdynia pokonała na wyjeździe Wisłę Kanpan Kraków 72-71 jednym oczkiem w 3 spotkaniu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarek. Gdynianki w rywalizacji do 3 zwycięstw odniosły zwycięstwo 3-0 i zagrają w półfinałach. GKS Katowice natomiast wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. W 3 spotkaniu katowiczanie wygrali z Podhalem Nowy Targ 2-1 i wygrali rywalizację 2-1. W walce o mistrzostwo między Krakowiem a GKS-em Tychy jest remis 1-1. No i teraz na koniec znowu to, co dzieje się na stadionach Europy. Trwa szlagierowy mecz w Bundeslidze. Bayern prowadzi z Borussią Dortmund już 2-0. Najpierw głową po rzucie rożnym trafił Mats Hummels, a na 2-0 po takiej indywidualnej akcji, przechwytując piłkę od obrońcy, strzelił gola Robert Lewandowski. To jego 200. gol w Bundeslidze. Robert naprawdę szapoba, 20. w tym sezonie. Trafił także Krzysztof Piątek. On jest ostatnio w niesamowitej dyspozycji. Potrafi znaleźć się tam, gdzie trzeba. Tym razem wykorzystał błąd obrońcy Juventusu. Strzelił gola i jest 1-0 dla Milanu. To dość zaskakująca sytuacja, bo wiadomo, jaka jest pozycja Juventusu, a o co walczy Milan. Piątek zrównał się w liczbie strzelonych goli z Fabio Quagliarellą z Sampdorii. Obaj mają po 21 trafień. Kolejny serwis już za 2 godziny o 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w północnej części kraju mało chmur i bez opadów, na południu większe zachmurzenie i tam może miejscami popadać. Na termometrach będzie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Jutro niewiele chmur, więcej jedynie na wschodzie. Na termometrach od 16 do 20 stopni, chłodniej na północnym wschodzie w okolicach 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce w niedzielę tuż po 20:00. Zapraszamy. Niepisany sępcym szczątką musisz zacząć od początku i nie będzie końca gdzieś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Biedronce. Słoneczna muzyka. Płyty CD w cenie 19,99. Massive Attack, Lana Del Rey, Smooth Jazz Cafe 18, Sting, Pearl Jam, Stanisław Sojka i wiele innych. Słoneczna muzyka. Już w Biedronce. Oferta ważna od 25 marca do 7 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. już za tydzień. Światowy Dzień Sklepów Płytowych i gość specjalny Listy Osobistej w Studiu Osieckiej zagra dla nas Hania Rani. Witamy, Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. To będzie scena trójki na tegorocznym OFF Festiwalu. Będziemy dziś jeszcze mówić o scenie trzeciego programu Polskiego Radia na tegorocznych krakowskich Wionkach. Pierwsze ogłoszenia tej imprezy po 20 w Liście Osobistej, ale na razie proszę wyobrazić sobie scenę trójki na OFF Festiwalu. Proszę wyobrazić sobie zespół Śląsk w pełnym rynsztunku na scenie. I proszę wyobrazić sobie, jak w czasie występu schodzą w publiczność i wspólnie z nimi tańczymy i śpiewamy. Na przykład to. Sobie przez podwórze i pyk, pyk, fajeczkę kurze. Mam króliki we chlewiku i gołąbki w gołębniku, a w kadłubku stary kos śpiewa mi na cały głos. Pyk, pyk, pyk z pachajeczki, duś, duś, duś koło chąbeczki. Majeczka, goląbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Byłem bajtlem i ciskaczem, potem przez rok ładowaczem. Wędrowałem przez lat wiele, w świątek, piątek i w niedzielę, aż po wielu ciężkich dniach znałem swój górniczy fach. Pyk, pyk, pyk z pachajeczki, duś, duś, duś koło chąbeczki. Pajeczka, gołąbeczek, babeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Rębaczem został, dom od ojca fajkę dostał, od sztygara zaś w nagrodę otrzymałem dobry przodek. Damem sobie fajkę ćmił i wędrował ile sił. Pyk, pyk, pyk z pachajeczki, duś, duś, duś koło chąbeczki. Pajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Żeby ludziom ciepło dały. Teraz, gdy mi w los bieleje, sam przy piecu kości grzeje. Jeszcze wczoraj takich wad, dziś już ponoć stary dziad. Pyk, pyk, pyk z pachajeczki, duś, duś, duś koło chąbeczki. Pajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek, miłych wnucząt głos. O starzyku.

Piątek 17 maja zaczynają we Wrocławiu i potem codziennie koncerty Kraków, Gdańsk, Warszawa i Poznań. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, ale to dopiero w maju. No i ciągle liczymy, że Jason dotrzyma słowa i pojawi się przy Myśliwieckiej 357. Teraz nasz ostatni wynalazek. Niedługo cała płyta Kel Asów. Teraz przedpremiera, za mniej więcej 10 dni odwiedzi nas przy Myśliwieckiej Tymon Tymański i może nawet coś zagra ze swojego nowego projektu i nowej płyty. Jeden utwór już teraz nazywa się ten projekt MU Free Energy. Tytułu utworu nie znam, bo to są jeszcze nieopisane wstępne wersje. A reel-to-reel tape machine. We shut the room and secretly we would stay up until late, having fun, recording things. And on the radio there's still a lot of 60s shit. Let's spend some music from your albums, mostly singles they played. Those quickly got under my skin. Then there's a radio show with all your records. Boy, that was bad. A lightning struck and changed my scene. Astounding beauty colored up my handsome child. Pan Tymon Tymański z płyty na razie bez opisu. A teraz wbrew wszelkim zwyczajom branżowym, wcale nie z nowej płyty, tylko z poprzedniej. Bo sobota.

I teraz jako trochę postscriptum, choć chronologicznie kompletnie się to nie zgadza, jak tu pięknie. Zawsze sobie powtarzam. Nie wolno mówić na antenie o biletach, jak biletów jeszcze nie ma. I znowu sam siebie nie posłuchałem i dostałem całą furę maili na temat Cinematic Orchestra. Będziemy rozdawać bilety na koncerty, które są w Polsce przez 5 dni, począwszy od 17 maja, ale dopiero w maju. A jeszcze jest kwiecień. W związku z czym prosimy o cierpliwość. W drugiej godzinie, przypomnę, ogłosimy pierwszych artystów tegorocznych Wianków w Krakowie, w tym sceny Trójki. A na skończenie dzisiejszej listy osobistej występ Archive we wtorek. Prawie w samo południe. Nie, to była 13.30 w studio Osieckiej. Zaczynaliśmy godzinę od fortepianu i kończymy też w ten sposób. Mieczysław Kosz.